10 de la mañana, 32 minutos, estamos en Radio Exit en Día a Día, Stupid Girl, acabamos de escuchar esta canción y vamos a ver qué nos cuenta Marta Vázquez con nuestra invitada, nuestra primera invitada de la mañana, la consellera Sonia Cardona. Muy buenos días, Marta, de nuevo. Muy buenos días, Maribel, de nuevo. Aquí seguimos en Formentera, un día precioso y qué mejor que aprovechar esos días tan bonitos que nosotros estamos teniendo para hacer visitas guiadas, para conocer esos enclaves interiores de la isla que tanto a veces la gente se pierde porque se va demasiado a la playa y no los conoce. Para eso sale una iniciativa por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio y también la Consejería de Turismo y por eso estamos con Sonia Cardona. Sonia, muy buenos días. Muy buen día a todos. Sonia, bueno, comienza hoy, ¿no?, el experimento. Sí. Però, vaja, realment la gent se n'haurà assabentat, crec que dilluns és quan podrem copsar si realment comptem amb l'aprovació del públic. Cuéntanos un poco cómo sale la idea de hacer estas visitas guiadas, porque tiene que ver con cosas que han pasado en Formentera. Exacte, sí, sí. Nosaltres, evidentment, des que fèrem el pla de gestió insular de patrimoni, la part de difusió és molt important i sempre l'hem tingut feta. La col·laboració prèvia amb la Conselleria de Turisme va ser fer un catàleg de patrimoni, que ja el teníem, i ara volíem facilitar als turistes l'accés a tot això. I com ho hem aprofitat? Pues que l'any passat van començar les excavacions a Can Blai, del Castellum Romà de Can Blai, i amb la col·laboració i el conveni que tenim amb aquesta universitat, de Nice Antipolis, resulta que tenen una carrera on surten especialistes, són arqueòlegs de formació i són especialistes en guies i conferències de patrimoni. I una d'aquestes persones ha vingut a fer les pràctiques a Formentera. Per tant, que li hem encarregat? Pues, crea moltes de les rutes de patrimoni, posa-les en marxa, fes tot el material i posa-les a prova i durant un estiu crea aquest producte cultural, fes les correccions que faci falta perquè el Consell Insular de Formentera a partir de l'any que ve compti amb una oferta alternativa de sol i platja amb contingut patrimonial. Ayer hemos conocido a Emily Comas, que será la encargada de guiar a los turistas, una chica muy preparada que habla castellano, francés, italiano e inglés y que está preparadísima, ya dijo que estaba en forma para ir a pie y para ir en bicicleta. Sí. Porque las rutas serán a pie o en bicicleta, eso es lo que tenemos. Sí, son rutas de entre una hora y media, dos horas. I bé, el que hauríem de dir és que cada dia, de dilluns a dissabte, a les 12 del migdia, a la plaça de Constitució, davant la nova oficina d'informació turística de Sant Francesc, sortirà una visita guiada a peu per lo que és el poble, evidentment l'església, el museu etnològic, la tanca d'Ea, el que hi ha dins del poble i una explicació del conjunt històric i una introducció i qualsevol dubte que puguen tenir els turistes. I després també de dilluns a divendres a les 6 de la tarda hi ha una altra excursió, aquesta llevat de ser de la Mola, que comença a la Mola, també comencen aquí i són en bicicleta i van a diferents llocs, a Cala Saona, a Torre, hi ha diferents rutes, la gent es pot informar a les oficines d'informació turística. No és un nivell de dificultat, no fa falta, basta tenir una bicicleta i ella s'adaptarà, suposant que inicialment seran grups reduïts, i s'adaptarà a la llengua que sigui el que faci falta i en el nivell. I el que ella ens deia ahir a la presentació és que vol inculcar l'amor i l'estima pel territori i pel patrimoni de Formentera. Per tant, ha de ser una excursió agradable i en el ritme de les persones. Yo esta mañana he estado en la oficina de turismo muy temprano cuando estaban abriendo y ya había gente interesada. O sea que ya digo que, pero esto qué interesante, ¿esto a qué hora es? A las 12. Pero también los hoteles de Formentera y el resto de oficinas turísticas dispondrán de estos trípticos para que la gente se informe, ¿no es así? Sí, sí, hem fet els tríptics en quatre idiomes, amb els que es fan les rutes, i en Emili una de les feines que té durant aquest cap de setmana és presentar-se a tots els establiments turístics, recepcions, a petita mitjana empresa, cambra de comerç, i fer un petit curs de formació també a les persones que tenen les oficines d'informació turística perquè puguen explicar i vendre aquestes visites en perfecte estat i a veure si aconseguim que siguin un èxit i que aquesta iniciativa perduri en el temps. Ahora es una prueba piloto durante el mes de junio y esperamos que continúe en julio, agosto y quizás hasta septiembre. Esa es la idea. Sí, En juliol canviarem una mica el format, perquè com que tenim les excavacions aprofitarem per fer rutes arqueològiques, on també els aportaràs les excavacions i els explicaràs mètodes arqueològics, i en agost tornarem al format que hem presentat ara per juny. Pues Sonia, enhorabuena, esperamos que la gente se anime. Yo creo que si se lo explican tendrán muchísimo interés en conocer esa parte de dentro de Formentera, que el sol y playa está muy bien, pero siempre hay un día que uno tiene que dedicar cuando visita un lugar a conocer otros sitios que nos aporten un poco más de la cultura local. Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias a vosotros y esperemos que funcione. ¡Salud! Sí, esperemos que sí.